طيب. Tariqa nyingine ni at-tariqatu at-tijaniyya, lakini kwa faida kwamba siku hiyo tulitaja tariqa alawiya kidogo, nikaitaja kwamba tariqa hii inanasibiana na Ali bin Muhammad al-faqih al-muqaddam. Sawa sawa, huyu mtu jina lake anaitwa Muhammad bin Ali, tutakuja kueleza insha Allah kumbe Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbat ibn Ali bin Khalid ابن علوي بن محمد بن علوي ابن عبد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم صاحب تريم نعني ونتوسل نيه وتعلوي اسمه بالفقيه المقدم وبالتريم نتوسل يا كريم. طيب الطريقة التيجانية. التيجانية ni firqa ya kisufi ambao inaamini mujmali wa baadhi ya afkari na itikadi za kisufi, na wanawazidi wenzao katika baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo hayo ni kudai kwamba inawezekana kwa mtu yeyote kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam uso kwa uso hapa duniani, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapendelea wao, au Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapendelea wao watu wa tijania, tariqa ya tijani, kwa kuwapa kitu kinaitwa salatu al-fatih. Salatu al-fatih tutaeleza tariqa hii kabla ya kuingia katika tafasili ya tariqa hii, lakini tariqa hii inanasibishwa na mtu mmoja akiitwa Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Muhammad at-Tijani. Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani. Tariqa hii ya at-Tijaniya ni nisba au inanasibishwa kwa mtu anaitwa Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani. Mtu huyu amezaliwa mwaka 1150 Hijiria na kufariki mwaka 1230. Ambayo ni sawa na mwaka 1737 miladia. Mwaka wa kuzaliwa, mwaka wa kufa amefariki mwaka 1815. Sasa tuko 2017, yeye amefariki 1815. Miaka mingapi imepita? Miaka 202, sio? Takriban katika miaka miladia. Huyu bwana amezaliwa kwenye kijiji cha Ainu Madhi katika majangwa ya Algeria huko. Akahifadhi Qur'an al-Karim, akahifadhi baadhi ya, akasoma baadhi ya elimu za fiqhi, kisha akahama, ikawa anakwenda baina ya Fas na Tilimsan na Tunis, Qahira, Makkah, Madina. Alikuwa akitembea katika miji hii kwa ajili ya kutafuta elimu. Mwaka 1196 Hijiria akaanzisha tariqa yake, lakini Fasi ikawa ndio markazi yake ya kwanza, na kutokea hapo ndiyo dawa yake ikaenea katika Afrika yote, hasa Afrika ya Magharibi. Fas ni mji uko Morocco. Kwa hiyo katika athari kubwa alizoziacha baada ya kufa kwake ni zawiya kubwa iliyoko Fas, zawiya ya Tijaniya, na ana kitabu chaitwa Jawahirul Maani wa Bulughil Amani fi faidhi Sayyid Abi al-Abbas Tijani. Hiki kimeandikwa na baadhi ya wanafunzi wake, yani mkusanyo na baadhi ya wanafunzi wake, kauli zake na mambo yake na jiradi zake zimekusanywa, yale yaliyomo ndani yake lakini waliokusanya ni wanafunzi wake. Kitabu kinaitwa Bulughu Jawahirul Maani wa Bulughi au Bulughul Amani fi faidhi Sayyidi Abil Abbas Tijani. Mwanafunzi wake mmoja mkubwa akiitwa Hurazim ndiye aliyekusanya, ambaye ni Abul Hasan ibn al-Arabi al-Maghribi al-Fasi. Kadhalika katika wanafunzi wake ni Muhammad ibn al-Mushri al-Hasani al-Sibai, ana kitabu kinaitwa al-Jami'u limaftaraq min al-Ulum. كذلك أنا كتاب جيت نصرة الشرفاء في رد على أهل الجفاء. نوينجينيو تكون في نزواك كما كنا عمر بن سعيد بن عثمان السنغالي هو من السنغال تكون في نزواك والسنغال أم بايا مفاريك ما قال فموديا نمية سابة تسين سابة فموديا نمية سابة نتسين سابة maana alitangulia kufariki mwanafunzi Sheikh alifariki 1815, yeye mwanafunzi alifariki 1797 katika kijiji cha Alfar huko Senegal. Ubana kwanza alisoma Azhar huko Misri, kisha aliporudi katika mji wake katika nchi ya Senegal akawa anafanya da'wa, anapambana mambo ya wathaniyin, akawa na juhudi za kupambana wa Faransa kwa wakati ule, lakini ikawa ameathirika na fikra za At-Tijani, Ahmad bin Muhammad bin al-Mukhtari At-Tijani, ikawa anafuata tariqa yake. Kwa kuwa yeye ndiye ambaye amekuja akapambana na wale wathaniyun wasiokuwa Uislamu na wakoloni wa Kifaransa, alafu na fikra zile, kwa hiyo watu wakamchukua kwamba ule ndio Uislamu uliokuja nao na ndio Uislamu sahihi. Ni Uislamu lakini si Uislamu sahihi. Na wengineo katika wanafunzi wake ni Muhammad Abdul Hafidh bin Abdul Latif Al-Hasan Al-Sharif Al-Hasan Tijani, ambaye yeye ni Masri na huyu ndio kiongozi wa tarika Tijania katika nchi ya Misri. Amefariki 1398 hijiria. Haya, ana vitabu vingi ameandika, Al-Haddul Awsat baina man afrat wa man farrat na vinginevyo, na aliasisi majalla maalum, gazeti maalum ambalo linaelezea masala ya tariqa ya Tijaniya. Kwa asili ni kwamba wao ni Waislamu, lakini pamoja na hivyo wameingiza katika Uislamu, katika itikadi zao, mambo mengi ambayo ni kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanapozungumza jambo la ghaibu wanagawa kwamba ilmu ya ghaibu imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Tafupisha maelezo, kuna ghaibu ambayo istaathara Allahu biilmi, hii ni haki ambayo inaitwa al-ghaibu au ghaibu mutlaq. Alafu kuna ghaibu muqayyad, nayo ni kile ambacho kimejificha katika baadhi kwa baadhi ya viumbe kinyume na baadhi nyingine. Kwa mfano wewe uko hapa hujui kilichokuwa nyuma ya ukuta hapa, kwa sababu ukioni, au hujui kinachoendelea katika mji mwingine kwa sababu ukioni. Sasa naita hii ni ghaibun muqayyad. Kwa hiyo ukidai kwamba sasa hivi wewe uko hapa lakini yanayoendelea nyumbani kwako yote wayajua, wayaona, utakuwa wewe unadai ghaib. Sasa wanasema kwa kuwa hii ghaibun muqayyad, baadhi yao wanajua na baadhi nyingine hawajui, wakautumia mwanya huu sasa kuwapa nafasi ya mashaikh zao na wakubwa wao kwamba wana elimu hii ya ghaib. Kwa anaweza kukaa hapa lakini akawa anajua kinachoendelea Madina, kinachoendelea Makka, kinachoendelea mahali fulani fulani kwa mahali fulani, wakita ghaibu muqayyad, lakini kwa lengo la kutaka kuwaingiza baadhi ya mashaikh zao katika elimu ya ghaibu. Ukimwambia sasa hivyo anavyosema shetakuwa hiyo ghaibu, hiyo ghaibu muqayyad. Ukimtajia aya za kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah, kwamba hiyo ni ghaibu muqayyad mutlaq, hiyo ni ghaibu muqayyad. Kwa hiyo wanajificha chini ya pazia hilo. Na ndiyo maana wakafikia kumsifia shekhe wao Ahmad Muhammad bin al-Mukhtari at-Tijani, mmoja wao akasema wa min kamalihi radhiyallahu anhu, na katika ukamilifu wake radhiyallahu anhu huyo Tijani, nufudhu basiratihi rabbaniyya, ni kupenya ile ule uoni wake wa kiungu aliopewa na Allah tabaraka wa taala, wa firasatihi nuraniyya, na firasa yake utambuzi wake na maarifa yake ile ya kinur, alati dhahara bimuktadaha fi maarifati ahwali al-ashab, ambayo imedhihiri muktadha wake katika kufahamu hali za wafuasi, wa fi ghairiha idhharu al-mudhmarat wa ikhbaru bimughayyabat, na wasiokuwa hao ashab na hali nyinginezo siokuwa hizo katika kudhihirisha mambo yaliyomo katika dhamiri, yani ukija najua yaliyomo katika kifua chako, na kuelezea mambo ya ghaibu, mambo ambayo hayako hapo, wa ilmi bi awaqib alhajat, pia elimu, kuelezea elimu za mwisho wa haja na mwisho wake itakuwaje, wama yatarattabu alaiha min masalih wal afat wa ghairi dhalika min al-umuri al-waqi'at, katika al-jawahir, jawahir al-maani le wa bulugh al-amani. Maelezo hayo juzu ya kwanza ukurasa wa 63. Na kiongozi huyu wa At-Tijani ambaye Ahmad Muhammad At-Tijani, wanaeleza kwamba aliwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi kwa hivi. Alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana nyingine utakusema kwamba naye pia ni sahaba. Alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na alizungumza hivi kwa hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi leo kwa Rasulullah? Nzuri tu, salama wa salama. Vipi huko? Basi amezungumza naye, yani maneno kama haya. Kadhalika tunamalizia katika nukta ya mwisho, kuna mambo mengi, lakini katika mambo ambayo wanayadai watu hawa, wanasema kwamba yeye alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo Ahmad bin Muhammad ibn al-Mukhtari at-Tijani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia chukua kitu hiki, chukua swala hii, inaitwa salatul fatih lima ughliq, ichukue hii. Na swala yenyewe yasomwa hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Anasema swala hii kwa sigha hii, yeye Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani amepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hii swala hii ichukue, itakuwa ndio wafuasi wako na ndio uradi wako, usije ukaiacha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, ewe Allah msalie bwana wetu Muhammad mwenye kufungua, lima ughlika, kwa kile kilichofungwa, kile kilichofungwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifungua, wal khatimi lima sabaq, na mwenye kuhitimisha kile kilichotangulia, nasiril haqqi bil haqqi, mwenye kuinusuru haqqi kwa haqqi, alhadi ila siratika almustaqim, mwenye kuongoza kwenye njia yako iliyonyoka, wa ala ali, na swala hizo vile vile ziwashukie ali zake, jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, haqqa qadrihi, ukweli wa kadri yake, wa miqdarihi alazim, na miqdari yake iliyokubwa. Na baadhi ya masufi wanaikariri sana hii, hata katika mazungumzo yao katika kutoa mawaidha mtu atanguliza maneno haya kwanza, haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim, salatul fatih. Sasa wao wana itikadi ambayo si nzuri kuhusu swala hii, kwa sababu anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba ukiisoma swala hii mara moja tu inalingana na kusoma Qur'ani mara sita. Wazi? Yani ukisoma maneno haya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كسيما من النهاية لسوا ساوى ومسوم القرآن ثواب زاكي سوا ساوى ومسوم القرآن مرة ستة مسوم راكوانزا كتوك فاتحة بقرة آل عمران النساء مائدة بقوك في كسوة الناس مرة كوانزا مرة يبيلي مرة يتاتو بقى مرة ستة kwa aliyosoma hivi mara sita ndio atalingana na mtu aliyesema maneno haya kadhib. Kadhalika anasema kwamba Mtume sana sana alimueleza kwamba atakayesoma kwa mara ya pili kwamba inalingana na kila dhikri katika dhikri na kila dua iliyokubwa na ndogo na kuisoma Qur'ani 6000 mara 6000. Hayo katika vitabu vyao Jawahir al-Maani wa Bulughi al-Bulughi al-Amani. Lakini sasa huwezi kupata fadhila hizo, wanawaambia watu huwezi kuzipata hizo fadhila isipokuwa kwa sharti moja. Katika sharti hiyo lazima upewe idhini ya kuisoma, kwa lazima uwe na ijaza, ujiunge na tariqa. Kwa ukishajiunga na tariqa utapewa ijaza na sanad mpaka kufika kwa Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-Tijani. Ukijisomea tu hivi hivi bure tu, umefahamu? Kwa ni lazima upewe ijaza. Dini ya vipi sasa hivi? Kwa hiyo wengine wanasoma soma lakini hawana ijaza na sanad kufika kwa Ahmad Muhammad Tijani, hawezi kupata fadhila zozote. Lakini wale ambao wamepata ijaza yao sasa kwao katika tariqa hiyo, basi akisoma hii salatu al-Fatih lima ughliq ni sawa, akisoma mara moja ni sawa na alisoma Qur'ani mara sita. Wallahu ta'ala alam. Fali adhil muadhin. Kuna mambo mengi lakini tuishie hapa kwa leo.